Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі Сергея Бламейка і Владзімир Бараніш. Добры дзень, сёння пятніца 21 студзеня ў Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра інаўгурацыю Александра Лукашэнкі, якую будуць байкатаваць паслы краінаў Еўразвязу, пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі, якая была прынятая учора ў Страсбуры. Пагутарым з госцем эфіру, рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём і даведаемся, якія хваробы з'яўляюцца найбольш распаўсюджанымі ў беларускіх турмах. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу. Вакол свету за 100 секундаў. Улады Тунісу абвясцілі ў краіне трохдзённую жалобу ад сёння да нядзелі ў памяць аб ахвярах масавых хваляванняў, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Бен Алі. Па афіцыйных дадзеных загінулі 78 чалавек. У США арыштаваны 127 чалавек, якія падазраюцца ў сувязях з італьянскай мафіяй Коза Ностра, у ліку прад'яўленых ім абвінавачванняў за забойствы, вымагальніцтва, гандаль наркотыкамі. Прадстаўнікі амерыканскіх уладаў заявілі, што праведзеная аперацыя з'яўляецца найбуйнейшай у гісторыі ФБР. Блуму дыктатору Гаіці Жану Клоду Дзювалье, які на днях вярнуўся на радзіму пасля 25-гадоў выгнання, забаронена пакідаць краіну. Забарона звязаная з распачатай супраць Дзювалье справай аб карупцыі ў гады яго кіравання з 1971 па 1986. Прадстаўнікі Ірану і шасці сусветных дзяржаў – Вялікабрытаніі, Кітая, Францыі, Нямеччыны, Расіі і ЗША – пачынаюць сёння ў Стамбулі новы раунд перамоваў па праблемах, звязаных з іранскай ядзернай праграмай. Парламент Самалі адмовіўся прымаць законапраект, які меў замацаваць крымінальную адказнасць за пірацтва. Паводле дзейнага заканадаўства гэтай краіны пірацтва злачынствам не лічыцца. Альбанская апазіцыя заклікала ўрад падаць у адстаўку ў сувязі з закідамі ў карупцыі і ў фальшаванні парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў чэрвені 2009 году. Еўрапейскі суд па правах чалавека абавязаў Расію выплаціць жыхару Чачні Ахмеду Гісаеву 55 тысяч еўра ў якасці кампенсацыі за катаванні ў зняволенні. Сёння ў федэральным судзе паўднёвай акругі Нью-Йорку пройдзе дасудовае слуханне па справе расейца Віктара Бута, які абвінавачваецца ў кантрабандзе зброі. Уладзімір Баранец, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і 2 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Менску адбудзецца інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Паслы краінаў Еўразвязу цырымонію праігнаруюць і дэманстратыўна ўсе разам выедуць у Вільню. Напярэдадні ў Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту была прынятая рэзалюцыя па Беларусі. Сярод іншага, дэпутаты заклікалі да новых прэзідэнцкіх выбараў, да эканамічных санкцый супраць Менску і да выключэння Беларусі з праграмы «Усходняе партнерства». Госць эфіру – рэдактар газеты «Новы час», гісторык і палітолаг Алексей Кароль. За месяц пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі выраслі цэны на хлеб, малако, каўбасы, мясныя паўфабрыкаты, цыгареты і гарэлку. Амаль на траціну зняліся кошты за навучанне ў ВНУ, а таксама за ацяпленне і гарачую ваду ў кватэрах. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі снег або мокры снег. Месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ад 0 да мінус 7. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі. Часам невялікі снег, галалёдзіца. 3-5 градусаў марозу. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя думкі на любую тэму. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час, 7 гадзін, 4 хвіліны. Сёння ў Менску адбудзецца інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Цырымонія пройдзе ў Палацы Рэспублікі. Адтуль яна будзе трансляцца па ўсіх каналах беларускае тэлебачання. Паслы краінаў Еўразвязу цырымонію праігнаруюць і дэманстратыўна ўсе разам выедуць у Вільню. Паведамляе Уладзімір Глот. Інаўгурацыя – гэта афіцыйнае ўступленне абранага кіраўніка на пасаду. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што цырымонія разлічана хвілін на 25-30. Спачатку старшыня Цэнтра выбаркама аб'яўляе аб тым, што ў выніку адбыўшыхся выбараў прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь выбраны Лукашэнка Александр Грыгоравіч і прапануе яму прынесці прысягу. Ён прыносіць прысягу на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і затым падпісвае дакумент спецыяльны акт аб прынясенні прысягі. Пасля гэтага старшыня Цэнтр выбаркама уручае прэзідэнту пасведчанне прэзідэнта і па сутнасці афіцыйны рытуал на гэтым закончваецца. Вышэйшыя службовыя асобы, якія там будуць прысутнічаць, выступяць з віншаваннямі і прагучыць прамова кароткая прэзідэнта ў адказ. Это будзе яго зварот і к прысутнічаем у зале і к усяму беларускаму народу. Запрашэнне кіраўнікам іншых дзяржаў на інаўгурацыю ў Беларусі не дасылаюцца. Аднак, калі нехта з іх пажадаў бы прыехаць, то яго ў Мінску, зразумела, прынялі б. Аднак пра такіх ахвотных пакуль нічога не чуваць. З больш-менш вядомых асобаў аб сваім удзеле ў сённяшнім мерапрыемстве заявілі толькі лідар камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў ды Іван Макушок, прэсавы сакратар дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Павла Барадзіна. Традыцыйна на інаўгурацыі прысутнічаюць прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваны ў Беларусі. Аднак сёння іх будзе значна меней параўнальна з мінулай цырымоніі. Яе ігнаруюць амбасадары краін еўразвязу. Гэтую інфармацыю учора афіцыйна пацвердзіла Майя Касьянчыч, прэсавы сакратар кіраўніка дыпламаты еўразвязу Кэтрын Эштон. Паводле яе словаў, амбасадары і часовы павераны ў справах еўразвязу ў Беларусі не возьмуць удзел у цырымоніі інаўгурацыі Александра Лукашэнкі на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян канстатуе: «Узялі і з'ехалі, ну, кожны чалавек можа куды-небудзь з'ехаць, так сама і амбасадар можа з'ехаць. Але калі пачынаеш усё гэта аналізаваць, супастаўляць з тым, што адбываецца ў краіне, то гэта добры зроблены крок, каб паказаць, што яны не хочуць пры гэтым быць». Дарэчы, сёння еўрапейскія дыпламаты будуць у Вільні, дзе пройдзе канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў вядучых міжнародных праваабарончых арганізацый. На ёй будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі. Таксама не будзе прысутнічаць на інаўгурацыі і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. У 2006 годзе Александр Лукашэнка цягнуў з інаўгурацыі, цырымонія двойчы пераносілася, хадзілі нават чуткі, што гэта магло быць звязана з пагаршэннем яго здароўя. Прысягу і праграмную прамову тады ў вялікай зале Палацы Рэспублікі слухалі 2600 гасцей. Цырымонія транслявалася па ўсіх тэле- і радыёканалах. Тады ніводзін лідар замежных дзяржаў на ўрачыстасцях у Мінску не прысутнічаў. Не было і афіцыйных прадстаўнікоў Крамля. З Мінску перадаваў Владзімір Глот. Я не баюся. Ты не баішся. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты адкрываеш інтэрнэт. Мы выбіраем свабоду. Эфір ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» на гадзінніку 7.08. Напярэдадні ў Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту была прынятая рэзалюцыя па Беларусі. Сярод іншага дэпутаты заклікалі да новых прэзідэнцкіх выбараў, да эканамічных санкцый супраць Мінску і да выключэння Беларусі з праграмы «Усходняе партнерства». Гость нашага ранішняга эфіру – рэдактар газеты «Новы час», гісторык і палітолаг, адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Алексей Кароль. Добры дзень, спадар Алексей. Добры дзень. Пытанне нашы да вас, вядома, пра прынятую учора рэзалюцыю Еўрапарламенту. Як вы агулам ацэньваеце яе змест? Гэта рэзалюцыя ўжо як бы выклікала водгук і аказала пэўны ўплыў. І змест яе і значэнне найперш за ўсё маральна-палітычнае. Таких жорстких резолюций и такого поворота от политики, скажем, диалога до резко непримання этой той політики, яка проводиться 19 снежня після розгону площі, ще не було. Так що морально-політичне значення є відовочне і вже якби прозвучало у реакції Лукашенка, який виказав погрозу санкціями у бок його розв'яза з боку Білорусі. Значить, менавіто санкції найбільш міра, яка найбільш палохає його. І про морально-політичне значення санкцій можна сказати по нескольких пунктах. По-перше, це ясність, оцінка тої ситуації, яка склалася у Білорусі. Це ясність позиції у відносинах до режиму. І це найбільш важливо для досягнення визволення зневолених. У ній прозвучала ідея заклик нових виборів, що так само вельми важливо. І політичне лавірування поміж Заходом і Сходом, якою ожитівляли діючі влади у Білорусі, маневр на Захід по сутності зліквідовані, заблокіровані. А значить, кінцевий етап цієї ситуації якби наближається. Спадар Олексій, ну ось резолюція прийнята, більшість коментаторів, і ви тільки що назвали її безпрецедентно жорсткою. Тим не менш, звертає на себе увагу, що два вельми важливі потенційні пункти санкцій – полегчення візового режиму і економічні санкції «Суперзбілнафтахіму», про які у попередні тижні шмат говорилося, практично не узгадані. Про візи сказано, що варто поскорити перемови про реадмісію, а про економічні санкції сказано, що варто заморозити фінансову допомогу. Чому, на вашу думку, Європа не може хутко зменшити кошт візів або зовсім відмінити плату за їх? На конт візів, я думаю, що це тільки по той причині, що на відносинах до санкцій на Заході не економічних санкцій і, відовочно, вже і візових, якби не було агульної коробки погляду і тому прийнято, ну, якби компромісне рішення. Я думаю, що і до того, і до другого ситуація примусить вернутися і це питання обміркувати, по крайній мірі, по візах, по кошту на візи. А на конт економічних санкцій, там, скажімо, є одна важка рекомендація – це не давати кредити. І це справді важливо, тому що у свій час кредити поруч якби з допомогою з Росії виратували режим. Так що це істотно. А що тичиться справді більш дійсних економічних санкцій, то це могло би бути відмова від покупки нафтопродуктів. І ця міра могла б сыграть роль штуршка до справедливих перемен, перемен у економіці, лібералізації економіки і демократизації політичного життя. І винік, на мій погляд, і погляд моїх економістів, які пролічують, скільки отримала Білорусь на допомозі, скажімо, був би винік таких санкцій був би вельми хутким. Спадар Олексій, а що б ви відказали тим, хто стверджає, що економічні санкції принесуть шкоду найперш народу? Я думаю, що найперш народу шкоду принесе та ситуація, яка існує, і її затягування. Тому що Білорусь вже 16 років живе по сутності на дотації. Більше вони йшли з Росії, і частково вони йшли з Заходу. І нельга довго жити на халяву. Халява рано чи поздно закінчується. І звишприбитки, які отримувала Білорусь на розницях у цінах на нафтопродукти і на газ, вони, безумовно, тільки крохами трапляли до людей. І коли закінчується, скажімо, ситуація халяви і залежності тільки від однієї країни, в даному випадку від Росії, то це скінчиться залежністю тільки в один бік і горшими наступствами для людей, чим калі прымененыя санкцыі прымусілі ісці рэжым на сапраўдныя рэформы і ўпісаць прадпрыемства Беларусь у глабальны кантэкст эканамічныя сувязі. Гэта сапраўды ўзаемавыгадна. На жаль, кіраўніцтва Беларусі жыве ўяўленнямі, відаць, аб бізнесе, калі гэта дрэнна свайму партнёру, а выгадна толькі сабе. Гэта учарашні погляд на эканоміку часоў першапачатковага накаплення капітала. І калі мы не ўпішымся ў глабалізаваны сусвет, то пагаршэнне жыцця і для беларускіх людзей, для большасці насельніцтва будзе відавочным. Спадар Алексей, нас ужо падціскае час, я мушу закончыць нашу размову. Дзякую вам за гэта інтэрв'ю. На сувязі ў Менску быў рэдактар газеты «Новы час», гісторык і палітолаг, адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Алексей Кароль. Вы слухаеце «Радыё Свабода» на гадзінніку 7.15, і зараз Уладзімір Бараніч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры была аднагалосна прынятая рэзалюцыя па Беларусі, самая жорсткая з усіх рэзалюцый, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў у справе Беларусі. Еўрапарламент патрабуе правядзення новых выбараў у Беларусі, прапануе ўвесці візавыя санкцыі і разгледзець магчымасць санкцыяў эканамічных. У рэзалюцыі таксама выказваецца думка, што спартовыя мерапрыемствы, такія як чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе, не могуць праводзіцца ў Беларусі, пакуль у гэтай краіне будуць заставацца палітвязні. Шэсць амерыканскіх сенатараў у лісце на імя верховнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон прапануюць увесці супольныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Генеральны сакратар Сацэнтэрна Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Падчас візіту ў Менск Аялу не ўдалося сустрэцца са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Паслы краін Еўразвязу і часовы павераны ЗША ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. На сённяшняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Трохгадовага Данілу Саннікава, чые бацькі Андрэй Саннікаў і Ірына Халіб знаходзяцца ў зняволенні, афіцыйна аддалі ў апяконства яго бабулі Люцыне Бельзацкай, маці Ірыны Халіб. Александр Лукашэнка даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне еўразвязам санкцыяў у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Уладзімір Бараніч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі снег або мокры снег. Месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра 0, мінус 7. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі, часам невялікі снег, галалёдзіца. 3-5 градусаў марозу. З вамі «Радыё Свабода», 7.18 на гадзінніку, і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Ці можна сказаць, што рашэнне Еўракамісіі 31 студзеня будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як учорашняя рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі? Чаму дэпутатамі быў прыняты самы жорсткі варыянт дакументу? Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на еўрапейскія санкцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў. Бліц-аналіз свабоды. Ці можна зараз прагназаваць, што рашэнне Еўракамісіі будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як рэзалюцыя Еўрапарламенту? Ці можна лічыць, што Еўракамісія паўторыць усе тыя пункты і ўсе тыя заклікі, якія зрабіў сваю рэзалюцыю Еўрапарламент? Я лічу, што збольшага так. Хочай за ўсё Еўракамісія паўторыць гэтыя пункты і прыме адпаведныя меры. Праўда, тут трэба адзначыць, што калі гаворка ідзе пра эканамічныя санкцыі, у рэзалюцыі такая даволі няясная фармулёўка: ужыць эканамічныя санкцыі і замарозіць усю макрафінансавую дапамогу. Дык вось, замарозіць макрафінансавую дапамогу, гэта выглядае рэальным, А вот на конт остатнего ужить экономичные санкции тут не совсем зрозумело. Коли мается на увазе спынение набытия в Беларуси продуктов нафтопереработки, так это, конечно, выключено абсолютно, на мой погляд. Но как раз я меркую, что Европарламент и дает максимальность Еврокомиссии до 31 студня, в зависимости от ситуации, самой решить, какие санкции ужить. Может быть, но хоть за все больше за то, что заморозить макрофинансовую допомогу, больше за это никаких экономичных санкций не будет. Пошний пункт шкодования в связи с кроками Российской Федерации, тут нема ніякое доручение Еврокомиссии и Совета Евразвязок. В Европарламенте выдатно разумеют, что никаких мер супроть России в связи с этим они принять не могут. Решения остальные могут быть у той или иной ступени реализованы. Андрей, или в целом, коли одной фразы, вы сподевались, чекали, что будет настолько, ну, по воле агульного меркования, настолько жорсткая резолюция? Нет, мне подавалось, что все ж будет больше мягкое на конт экономичных санкций, я не чекал пункта, хоть я и казал, что это не обовязково, и худшее за все не будет выконано, але складывается уражение, что вельми моцно депутаты раздражнены тем, что тут отбывается. Александр Лукашенко сегодня уже отреагировал на максимость введения певных санкций в дочинении Беларуси. Он доручил Ураду подрихтовать самые жесткие заходы в отказ на максимум введение развязом санкций до Беларуси. Чем можно потлумачить деяния белорусских уладов? Вот уже несколько тыдней объединенная Европа начинает зловаться, обмеркование белорусской темы идет уже несколько тыдней по нарастающей. Чему бы за этот час Минску не выпустить парезневольных, не зарабить некие кроки в отказ, как снизить этот градус белорусского питания? Перш за все тому, что коли белорусские влады это зробили, и они с их пункту гледжения сгубили твар, что они пошли на такий крок под тиском Европы. И миновито так это было бы спринято официальным Минском, ну и я меркую большей часткой нашего громадства. Потому и они покуль не бачат конкретных кроков по взмоцнению тиска, и они не будут робить ничего в отказ на те заклики, которые выкушать Заходу. Те личите вы, что может быть вариант развития подеев удар на удар, эскалация напруженности, и это может дойти до варианта удразды два, коли тем лику будут откликаны послы, и Беларусь вымусить послов европейских краин уехать в Беларуси? Я такую максимум не выключаю. Ведаючи натуру белорусской улады, имкнение реаговать мгненно и жорстко, не особливо разважаючи про наступствы, я допускаю, что это может отбыться. Говорка идет не про сегодняшний день, а уже после того, как будут обвешаны реальные выники поседжения Совета Евразвязу наприконце студеня. Блиц-анализ свободы. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолог Андрей Фёдараў. У Мінску 7:22, і зараз слова нашым слухачам. Я лічу, што спачатку трэба прывлечь яго туда, пазваць у Еўрапарламент этого нашего советского президента. И там же его арестовать, одеть наручники и посадить в Гагу камеру. А потом новые выборы без него. И он там пропадет за собаку. И никто по нему плакать не будет. Иначе ничего не получится. Он будет тут бить всех до пощады, пока всех людей не покалечит. Или обратиться в Америку, в Европу и увести НАТО войска для освобождения белорусского народа. Кандидаты в президенты сидят за решеткой, а этот шкловский узурпатор присягает народу. Это какому народу? Такому, как сам? Таких не более всего 30% вместе с Ермошиной. А если тому, который он избил и покалечил, так это уже кощунство. Не пора ли взяться за руки, друзья, и устроить забастовку? Всех он, конечно, не уволит и не пересажает. Нашим слухачам по свободе, и я бы хотела кое-что напомнить. Вот обвиняют оппозицию в том, что ей помогали деньгами Польша и Германия. Так я хочу спросить, а сколькими миллиардами долларов помогает и поддерживает режим диктатуры в Беларуси Россия? А скольких режимов в Анголе, на Кубе, в Афганистане, в Африке поддерживали коммунисты СССР? И все за наши народные гроши. А сейчас немножко истории. Как народы пришли к свободе? Хочу напомнить. В ГДР выступали немцы в 1953 году, в Венгрии в 1956 году, в 1968 году в Чехословакии, в Польши в 80-е Юрузельский ввел военное положение, но однако поляки добились свободы. Вспомните события в Риге, в Вильнюсе, в Грузии. Они все-таки победили. И я хочу сказать, что процесс пошел. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода, и мы застаемся при теме санкций супраць белорусское керавництво с боку Евразвязу. Ці ухваляют сами белорусы тактику санкций? Меркаванне записал Игорь Корней. За масштабные санкции супраць белорусского керавництва выступают передусім сваякі осужденных за акцию оппозиции на Менской площади Незалежности 19 снежня 2010 года. Их близкие уже больше за месяц утримлюются у следчих изоляторах КДБ и Министерства внутренних справ. Говорит Татьяна Северынец, мать обвинувачанага у организации массовых беспорядков, су старшыні партии «Белорусская христианская демократия» Паула Северынца. Конечно, я за санкции. Гэты человек знову выкрутится и выжме соки с доверливых европейцев столько, сколько можно. Коли кажут, что будет горш жить нам, менавито белорусам, я згодна терпеть, згодна затягнуть поясы до немагчымасці, каб люди зразумели, давать человеку руки, якого по локоть у крыві, за кого пакутают сотни людей, тысячи. Я за самые строгие санкции, конечно. Собрать усе сведчанне, тыя матэрыялы, якія тычацца и принижэння людей, зніклых, у тоне у морах гэтых слёз, якія проліты роднымі, и зніклых, и тых, кто зараз сядзяць за кратами, и тых, кто потерпел незаконно за все гэтыя гады. Яго трэба судить. Былы палітвязень Уладзімір Кудзінаў перакананы, что утаймаваць кіраўніка Беларусі унутранымі сіламі маловерагодна. Таму знешні фактор у дадзенай сітуацыі, на яго думку, надзвычай важны. Апошнія гады спадар Кудзінаў жыве ва Украіне і мае магчымасць параўнаць сітуацыю з Беларусю. Але параўнанне не на карысць беларускага ладу. Без санкцый дэмакратыю не пабудуеш. Чым раніше это произойдет, тем быстрее построится, значит, более демократическое общество Беларуси. Если даже рассматривать 90-е годы, слушая Александра Григорьевича, он очень часто говорит одно, а делает совсем другое. Действия властей, они считают, что они во всем правы. У нас, допустим, у людей, которые на демократической основе, другое мнение. Мы считаем, что ну, их действия приносят беды и страдания многим людям нашей страны. Как бы там мы ни говорили, любой гражданин на Украине, он может высказывать свое мнение. Никто его за это мнение преследовать не будет. Мяркуе былы депутат палаты прадстаўнікоў прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў. На гадзінніку 7:27 і зараз на чарзе верш на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Сённяшнія вершаваныя пошты мы выбралі творы, аўтары якіх спрабуюць паэтычна асэнсаваць, што значыць быць беларусам. Для большини з їх, як, до прикладу, мянчанки Тетяни Колосової, «Білорус» і «Змагар за свободу» стали після 19 снежня синонімами. Посвящається всім узникам совісті і всім, хто встає при виконанні гімна «Могутний Боже». У гэты сумний, зневажливий вечір, коли зорки злітають з небес, ми запалим лампаду і свечі, смуту кинем у темру у ночь. Наши сердца в огнем загораться, вспоминая минулые дни, и так тяжко с тобой развитаться. Сил нема у ту темру пойти. Наши свечи уже догорают, они гаснут, дрыжа на ветру. Лишь лампада все ярче пылая. Величь веры у правду свою. Живе Беларусь. Колосова Татьяна, пенсионерка. А вось як про гэта написал наш слухач з Берасця. Будь беларусам не пад прымусам, будь беларусам па сэрца жаданні. Хай цябе ўлады страшаць землятрусам, усё пераможаш сваім ты каханнем. Усё пераможаш ты сэрца любоўю, словам бацькоўскім, дзедавай звычкай, родным парогам, родным прыслоўем, чыстай з дзяцінства сумлення крынічкай. Будь беларусам, а не расейцам, гаспадаром на зямлі сваёй долі. Жні ўсё тое, што дзед твой пасеяў, а ён без сэнсу не сеяў ніколі. Стань беларусам, будь беларусам, моцным, упэўненым і працавітым. У сэрцы трымай ты Хрыста Ісуса, ён быў за праўду натоўпам пабіты. Будь беларусам, шануй сваю мову, ёй размаўляй у неспрыяльных варунках. Ведаю я, што перамога абавязкова на нашым рахунку. Так напісаў наш слухач, які назваўся «Беларус з Берасця». А завершае гэты цыкл вершаў на свабоду малады паэт Глеб Лабадзенка. Ворагам беларушчыны, сонца, ты свеціш аднолькава ўсім, і я, безумоўна, не веру ў цуды, але кожным вечарам буду прасіць цябе не свяці ты гэтым паскудам. На неба глядзець, высыпацца без сну, вучуся, бо быць беларусам шчасця сонца. Не дай ім сябе падмануць і пад прамяні тваіх ціва папасці. Я дам табе спіс усіх нявартых цяпла, і кожную раніцу буду насіцца па выгані, хочучы мякка паслаць нам ложак і дурняў паслаць памаліцца. Я буду збіраць табе зорны пацір і ўсцяж пакланіцца табе, дабяруся. Вялікае сонца, ты больш не свяці людзям, што не любяць мае Беларусь. Гэта была перадача «Верш на свабоду». У панядзелак, 24 студзеня, прагучаць новыя творы нашых слухачоў і знаных беларускіх паэтаў. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52. Ваш голас — голас свабоды. У эфіры «Радіо Свабода», у студыі па-ранейшаму Сергей Абламейка і Владзімір Бараніш. Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі о 7:30 раніцы. Сёння, сярод іншага, мы гаворым пра інаўгурацыю Александра Лукашэнкі, якую будуць байкатаваць паслы краіны Еўразвязу, пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі, якая была прынятая ўчора ў Страсбуры. Гутарым з госцем эфіру, рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём, і даведваемся, якія хваробы з'яўляюцца найбольш распаўсюджанымі ў беларускіх турмах. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу. Вакол свету за 100 секундаў. Улады Тунісу абвясцілі ў краіне трохдзённую жалобу ад сёння да нядзелі ў памяць аб ахвярах масавых хваляванняў, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Бен Алі. Па афіцыйных дадзеных загінулі 78 чалавек. У США арыштаваны 127 чалавек, якія падазраюцца ў сувязях з італьянскай мафіяй Коза Ностра. У ліку прад'яўленых ім абвінавачанняў забойства і вымагальніцтва, гандаль наркотыкамі. Прадстаўнікі амерыканскіх уладаў заявілі, што праведзеная аперацыя з'яўляецца найбуйнейшай у гісторыі ФБР. Кітай будзе прытрымлівацца абарончай ваеннай палітыкі і не мае намеру ўдзельнічаць у гонцы ўзбраенняў. Пра гэта ў Вашынгтоне заявіў старшыня КНР Ху Дзіньтао, які знаходзіцца там з 4-дзённым візітам. Былому дыктатару Гаіці Жану Клоду Дзювалье, які на днях вярнуўся на радзіму пасля 25 гадоў выгнання, забаронена пакідаць краіну. Забарона звязаная з распачатай супраць Дзювалье справай аб карупцыі ў гады яго кіравання з 1971 па 1986. Сёння ў федэральным судзе паўднёвай акругі Нью-Йорку адбудзецца дасудовае слуханне па справе расейца Віктара Бута, які абвінавачваецца ў кантрабандзе зброі. Прадстаўнікі Ірану і 6 сусветных дзяржаў Вялікабрытаніі, Кітая, Францыі, Нямеччыны, Расіі і США пачынаюць сёння ў Стамбуле новы раўнд перамоваў па праблемах, звязаных з іранскай ядзернай праграмай. Парламент Самалі адмовіўся прымаць законапраект, які меў замацаваць крымінальную адказнасць за пірацтва. Паводле дзейнага заканадаўства гэтай краіны пірацтва злачынствам не лічыцца. Еўрапейскі суд па правах чалавека абавязаў Расію выплаціць жыхару Чачні Ахмеду Гісаеву 55 тысяч еўра ў якасці кампенсацыі за катаванні ў зняволенні. Уладзімір Баранічы, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. І зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы.

Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Менскі час 7:39. Напярэдадні ў Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту была прынятая рэзалюцыя па Беларусі. Сярод іншага дэпутаты заклікалі да новых прэзідэнцкіх выбараў, да эканамічных санкцыяў супраць Менску і да выключэння Беларусі з праграмы «Усходняе партнерства». Паўгадзіны таму гостем нашага ранішняга эфіру быў рэдактар газеты «Новы час», гісторык і палітолаг Алексей Кароль. Я спытаўся ў яго, як ён агулам ацэньвае змест рэзалюцыі Еўрапарламенту. І гэта рэзалюцыя ўжо як бы выклікала водгук і аказала пэўны ўплыў. І змест яе і значэнне найперш за ўсё маральна-палітычнае. Такіх жорсткіх рэзалюцый і такога паварота ад палітыкі, скажам, дыялога да рэзка непрымання той палітыкі, якая праводзіцца 19 снежня пасля разгону плошчы, яшчэ не было. Так што маральна-палітычнае значэнне яе відавочна і ўжо як бы прагучала ў рэакцыі Лукашэнка, які выказаў пагрозу санкцыямі ў бок яго развяза з боку Беларусі. Значыць, менавіта санкцыі, мера, якая найбольш палохае яго. І пра маральна-палітычнае значэнне санкцый можна сказаць па некалькіх пунктах. Па-першае, гэта яснасць, ацэнка той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі. Гэта яснасць пазіцыі ў адносінах да рэжыма. І гэта найбольш важна для дасягнення вызвалення зняволеных. У ёй прагучала ідэя заклік новых выбараў, што таксама вельмі важна. Палітычнае лавіраванне паміж Захадам і Усходам, якое ажыццяўлялі дзеючыя ўлады ў Беларусі, манеўр на Захад па сутнасці зліквідаваны, заблакіраваны. А значыць, канцовы этап гэтай сітуацыі як бы набліжаецца. Спадар Алексей, новость резолюция принятая, большасць коментаторов, и вы только что назвали ее беспрецедентно жорсткой. Ты мне мер звертая на себе увагу, что два вельми важные потенциальные пункты санкций, полягчение визового режима и экономичные санкции суперсбил нафтахиму, при якій у попередние тыдни шмат говорилось, а практично не узгаданное. Про визы сказано, что варто поскорить перемовы про реадмиссии, а про экономичные санкции сказано, что варто заморозить финансовую допомогу. Чому, на вашу думку, Европа не можа хутка зменшыць кошт візаў або і зусім адмяніць плату за іх? На конт візаў, я думаю, што гэта толькі па той прычыне, што наогул адносінах да санкцый на Захадзе не эканамічных санкцый і, відавочна, ўжо і візавых, як бы не было агульнай кропкі погляда і таму прынята, ну, як бы кампраміснае рашэнне. Я думаю, што і да таго, і да другога сітуацыя прымусіць вярнуцца і гэта пытанне абмеркаваць, па крайней мере, па візах, па кошту на візы. А наконт эканамічных санкцый, там, скажам, ёсць адна важкая рэкамендацыя, гэта не даваць крэдыты. І гэта сапраўды важна, таму што ў свой час крэдыты поруч як бы з дапамогай з Расіі выратавалі рэжым. Так што гэта істотна. А што тычыцца сапраўды больш дзейсных эканамічных санкцый, то гэта магло бы быць адмова ад пакупкі нафтапрадуктаў. І гэта мера магла б сыграць ролю штуршка да сапраўдных перамен у эканоміцы, лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі палітычнага жыцця. І вынік, на мой погляд, і погляд многіх эканамістаў, якія пралічваюць, колькі атрымала Беларусь на допомозе, скажем, вынік таких санкций был бы вельми хуткі. Спадар Алексей, а што б вы адказалі тым, хто сцвярджае, што эканамічныя санкцыі прынясуць шкоду найперш народу? Я думаю, што найперш народу шкоду прынясе тая сітуацыя, якая існуе, і яе зацягванне, таму што Беларусь ўжо 16 год жыве па сутнасці на датацыі. Большага яны ішлі з Расіі, і часткова яны ішлі з захада. І нельга доўга жыць на халяву. Халява рана ці позна заканчваецца. І звышпрыбыткі, якія атрымлівала Беларусь на розніцах у цэнах на нафтапрадукты і на газ, яны, безумоўна, толькі крохамі траплялі да людзей. І калі заканчваецца, скажам, сітуацыя халявы і залежнасці толькі ад адной краіны, у дадзеным выпадку ад Расіі, то гэта скончыцца залежнасцю толькі ў адзін бок і горшымі наступствамі для людзей, чым калі прымененыя санкцыі прымусілі ісці рэжым на сапраўдныя рэформы і ўпісаць прадпрыемства «Беларусь» у глабальны кантэкст эканамічныя сувязі. Гэта сапраўды ўзаемавыгадна. На жаль, кіраўніцтва Беларусі жыве ўяўленнямі, відаць, аб бізнесе, калі гэта дрэнна свайму партнёру, а выгадна толькі сабе. Гэта учарашні погляд на эканоміку часоў першапачатковага накаплення капітала. І калі мы не ўпішымся ў глабалізаваны сусвет, то пагаршэнне жыцця і для беларускіх людзей, для большасці насельніцтва будзе відавочным. Резолюцію Европарламенту по Білорусі ми обмірковували з редактором газети «Новий час», істориком і політологом Алексеєм Корольом. На годиннику 7.45 ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз Володимир Бараніч нагадає про основні події у Білорусі. Вокол Білорусі за 100 секунд. На сесії Европарламенту у Страсбурзі була одноголосно прийнята резолюція по Білорусі, саме жорсткая з усіх резолюцій, які Еўразвяз калі-небудзь приймав у справі Білорусі. Европарламент потребує проведення нових виборів у Білорусі, пропонує увести візові санкції і розглядіть можливість санкцій економічних. У резолюції так само виказується думка, що спортові мероприємства, такі як Чемпіонат світу по хокеї у 2014 році, не можуть проводитися у Білорусі, поки у цій країні будуть заставатися політв'язні. Шесть американських сенаторів у листі на ім'я Верховної представниці Еўразвязу Кэтрін Ештон пропонують увести супольні санкції супроць Белнафтахіму. Генеральний секретар Соцінтерну Луїс Аяла закликав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Під час візиту у Мінськ Аялу не вдалося зустрітися з зняволеними кандидатами у президенти. Посли країн Еврозв'язу і часові повірені США у Мінську не візьмуть уділ у інаугурації Олександра Лукашенки. На сьогоднішній церемонії збирається присутнішить посол Росії. Трохгадовага Данілу Саннікова, чиї батьки Андрей Санніков і Ірина Халіп знаходяться у зняволенні, офіційно віддали у опікунство його бабулі Люцині Бєльзацькій, маті Ірини Халіп. Олександр Лукашенко доручив ураду підрихтувати жорсткі заходи у відказ на можливе введення Еўразвязом санкцій у дочиненні до керівництва Білорусі. Володимир Бараніч, вокол Білорусі, вокол світу за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі наш бліц-аналіз. Це можна сказати, що рішення Єврокомісії 31 студзеня буде настільки ж серйозним і рішучим, як учорашня резолюція Європарламенту по Білорусі. Чому депутатами був прийнятий саме жорсткий варіант документу? Як офіційний Мінськ може адреагувати на європейські санкції? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог Андрей Федоров. Бліц-аналіз свободи. Чи можна зараз прогнозувати, що рішення Єврокомісії буде настільки ж серйозним і рішучим, як резолюція Європарламенту? Чи можна лічити, що Єврокомісія повторить всі ті пункти і всі ті закліки, які зробив свою резолюцію Європарламент? Я лічу, що збільшого так. Хоча за все Єврокомісія повторить всі ті пункти і прийме відповідні міри. Правда, тут треба означати, що коли говорка йде про економічні санкції, у резолюції така доволі неясна формульовка – вжить економічні санкції і заморозити всю макрофінансову допомогу. Так ось, заморозити макрофінансову допомогу, це виглядає реальним, а ось на конт остатніх вжити економічні санкції, тут не зовсім зрозуміло. Коли мається на увазі спинення набиття у Білорусі продуктів нафтопереробки, то це, звісно, виключено абсолютно, на мій погляд. Ну, якраз я міркую, що Європарламент і дає можливість Єврокомісії до 31 грудня, в залежності від ситуації, самої вирішити, які санкції вжити. Ну, може бути, але хоча за все більше за те, що заморозить макрофінансову допомогу, більше за це ніяких економічних санкцій не буде. Пошній пункт шкодування у зв'язку з кроками Російської Федерації, тут немає ніякого доручення Єврокомісії і Совету Євразв'язок. В Європарламенті видатно розуміють, що ніяких мер супроти Росії у зв'язку з цим вони прийняти не можуть. Рішення останні можуть бути у той чи іншій ступені реалізовані. Андрій, але в цілому, коли одної фрази, ви сподівалися, чекали, що буде настільки, ну, по волі агульного міркування, настільки жорстка резолюція? Мені подавалося, що все ж буде більш м'яке на конт економічних санкцій, я не чекав пункту, хоч я і казав, що це не обов'язково, хоча й за все не буде виконане, але складається враження, що вельми моцно депутати роздражнені тим, що тут відбувається. Олександр Лукашенко уже адреагував на можливість введення певних санкцій у дочиненні до Білорусі, і він доручив Ураду підрихтувати самі жорсткі заходи в відказ на можливе введення розв'язом санкцій до Білорусі. Чи можна потлумачити дії білоруських владів? Ось уже кілька тижнів об'єднана Європа починає зливатися, обміркування білоруської теми іде уже кілька тижнів понарастаючи. Чому б за цей час Мінську не випустити парізневольних, не зробити ніякі кроки в відказ, каб знизити цей градус білоруського питання? Перш за все тому, що коли білоруські влади це зробили, вони з їх пункту гледження згубили твар, що вони пішли на такий крок під тиском Європи. І менавіто так це було б сприйнято офіційним Мінськом, ну, я міркую, більшою часткою нашого громадства. Тому вони покуль не бачать конкретних кроків по зміцненню тиска, і вони не будуть робити нічого в відказ на ті заклики, які викушають Заходу. Чи лічите ви, що може бути варіант розвиття подій удар на удар, ескалація напруженості, і це може дійти до варіанту «Дразди-2», коли тим ліку будуть відкликані посли, і Білорусь вимусить послов європейських країн з'їхати з Білорусі? Я такую можливість не виключаю. Ведаючи натуру білоруської влади, імкнення реагувати мгненно і жорстко, не особливо розважаючи про наступства, я допускаю, що це може відбутися. Говорка йде не про сьогоднішній день, а вже після того, як будуть обвещені реальні виніки посідження Совету Євразв'язу наприкінці студеня. Бліц-аналіз свободи. На питанні Віталя Циганкова відказував політолог Андрій Федоров. На годиннику 7.51. За місяць, що пройшов після президентських виборів, у Білорусі виросли ціни на хліб, молоко, ковбаси, м'ясні полуфабрикати, цигарети і горілку. Доволі істотно, амаль на третину знялися кошти на навчання у ВНУ. У жировках за квартиру за снежень прикметно повелічилася плата за отеплення і подогрів води. Що ще подорожило і чому це відбувається? Гіна Студзінська. Економіст Міхал Залєвський розповів, що навіть поводля офіційних звісток Білстату бачно, що кошти ростуть. Не я зауважив, а державний комітет по статистиці зауважив. І він порадував пенсіонерів тим, що їхня пенсія скоротилася реально. І ще він порадував усіх остатніх, що протягується рост коштів. Намісники директора одного зі столичних універсамів кажуть. Дорожало хліб, молоко, почти з першого числа. Сир копчений, сир вяленый, колбаси подорожали. Уже за 40 тисяч вони стоять. Новые завозы, там и 42, и 45 тысяч, которые стоили, там, допустим, 35-37 тысяч. Сигареты была переоценка. Водка тоже была 8,690, стала 8,970. На офіційному сайті Міністерства економіки є і тлумачення. У метах вирівнювання відпускних цін на соціально значні товари – хліб, молоко, кефір, творог, сметана, м'ясо – предугледжується можливість змінення цін на ці групи товару у поміру 0,7% у місяць замість дозволеного 0,5%. Тому кошти на харчування кожен місяць потіху і будуть рости з дозволу Міністерства економіки. Неприємний сюрприз після Нового року отримали і батьки студентів-платників. Кошти на на навучання выраслі ў розных ВНУ ад 26 до 33%, прычым заднім числом з лістапада. Бо з 1 лістапада тарыфная стаўка першага разраду павялічылася на 31%. Да прыкладу, у БДУ на прэстыжных факультэтах за год трэба заплаціць 5 417 000, рост больш чым на мільён. Што да ўсіх гэтых падвышак, маці студэнткі платніцы спадарыня Галіна кажа: «Видимо, за счёт наших дзяцей, за счёт кошельков іх родителей президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов. Пенсии, минималку повысили, льготы вернули проезд. Вот теперь мы это все будем и оплачивать». Экономисты у один голос твердят, что рост коштов непозбежны. Экономист Александр Ковалев: «Мои прогнозы на будущий год – это достаточно высокие темпы инфляции. Уже тягом на прошлый год тиск на державный бюджет с боку державной запозычанности усмотнялся, и нарешті все ж таки ось выплеснулся. Будут расти кошты, потому что заявы про то, что мы не будем больше ни гроши друковать, ни позыки брать, а лишь тем не меньше отдавать то, что брали, придется, и за это достаточно серьезная сумма. Потому цены будут отпущены вверх, и все эти проблемы будут перекладены на населенство». Экономист Михаил Залесский: «Коли наше начальство хочет не брать позыков, то где брать гроши? С насельництва, у середине країни. То бок, коли нам треба 7 мільярдів доляров, то з нас їх і возьмуть. Коли гучить заява на урадовому зровні, що ми більше не будемо позичати, ну, правда, під генне слово позичили ще амаль мільярд під 9%, і не поперхнулися. Коли гроші не беруться звонку, то вони беруться зсередини». А літерально у четвер Міністерство транспорту заявило об павелічені кошту проїзду у городському транспорті. Про послявыборчий рост ценов рассказывала Гина Студзинская. Раніца со свободой. Свежие новины, прогноз надвор'я, актуальный репортаж. Гутарка с гостем, ваши звонки. Живый эфир от понеделка до пятницы. А сёмой раніцы у будні. Энергия свободы на целый день. З вами Радіо Свабода 755, і зараз Алена Струве про тое, які хвороби найбільш розповсюджені у білоруських турмах. Один из удельников форуму программы здоровья, молодевый активист Дмитр, поведомил нам про то, как по часу утримания в Минске изоляторы на Крестину захворел на ветранку в острое вирусное захворывание, которое передается по ветру на кропельным шляхом. Звичайно, ветранка або ветряная воспа лечится дитячим захворыванием, а дрозные детей дорослые переносят хворобу больше тяжко. Огульный лихоманковый стан тримается у их должей, так само больше протяглый час на теле и на твары трымаецца папула-вискулёзны сып. Каб у далейшым на месцы сыпу не з'явілася атрафічных рубцоў, яго ні ў якім разе нельга расчэсваць. Кожную ж больку неабходна абавязкова змазваць зялёнкай. У мэтах не распаўсюджвання заразы такі хворы павінен быць ізаляваны ад іншых. У выпадку са зміцерам ніякія належныя санітарна-гігіенічныя нормы не выконваліся. Яго не толькі не ізалявалі, а наадварот, як он піша, яшчэ 14 разоў пераводзілі па розных камерах, хотя хвороба передается по ветру на кропельным шляхом. Видать, выкарыстовывали у выгляде бактериологичные зброи массового поражения, зазначая молодый человек. Як лічыць кандидат медичных наук и адмысловец у галіне иммунологии Александр, хворые с нелеченными дерматологичными захворываниями рызыкуюць стать сапраўдным жахом для турэмных медиков и бесспрэчным доказом недбалага ставлення лекараў до хворага. Бо параза скуры сигнализуе про великие проблемы иммунитета, про неотрымання своєчасової медичної допомоги і про жудасну антисанітарію у місцях позбавлення волі. Проблеми з імунітетом на перший план виступають. Імунітет, да, там може бути якісь і воспалення, там, і фурункульоз, там, особливо, вот, коли дійсно немає гігієни, ці вещества вивелись, там, це сало кожне і так далі, не помився, імунітет падає. Поводлі Олександра, йому, як лікару, доводиться консультувати самих різних пацієнтів, у тим ліку і тих, хто відбував був по покарання у няволі. Кандидат медичних наук лічыць, што досвід гэтых людзей, якія імкнуцца сабе дапамагчы мінімальнымі падручнымі сродкамі пры розных праявах захворванняў, заслугоўвае сапраўднай павагі і таго, каб выдаць усе гэтыя парады асобнай кнігай. Вось, напрыклад, расповед аднаго вязня-эканаміста, які лекаваў сябе і сваіх сукамернікаў ад розных гнайнікоў, нарываў, фурункалаў. На волі ў гэтых мэтах выкарыстоўваюцца сялякія мазі кшталту вішнеўскага. У зняволення альтэрнатывы вішнеўскаму з'яўляецца канцэнтраваны цукровы, цалявы ці содавы раствор, які здольны цягнуць на сябе гнойную вадкасць. Растворам багата змоўчваецца бінт, марля або простая баваўняная тканіна. Усё гэта накладаецца на гнайнік і фіксуецца павязкай. Мяняць павязку трэба 2-3 разы ў дзень. З гэтай жа мэтай можа быць выкарыстана печаная цыбуліна, тарана перажаваны мякіш чорнага хлебу, густа разведзеная вадой звычайнае карычневае гаспадарчае мыла. Гэтыя рэчывы проста накладаюцца на гнайнік і фіксуюцца. Асабліва добра такія сродкі працуюць са складанымі фурункулами, панарыцыямі. Расказвала Алена Струва. На заканчэнне нагадаю яшчэ раз асноўныя тэмы. Сёння ў Менску адбудзецца інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Паслы краінаў Еўразвязу цырымонію праігнаруюць і дэманстратыўна ўсе разам выйдуць у Вільню. Напярэдадні ў Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту была прынятая рэзалюцыя па Беларусі. Сярод іншага дэпутаты заклікалі да новых прэзідэнцкіх выбараў, да эканамічных санкцый супраць Менску і да выключэння Беларусі з праграмы «Усходняе партнерства». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У інтэрнэце мы вяшчаем круглыя суткі па адрасе свабода.орг.